se passa aqui do Bunyadi Usul. शासन में मैं अर्ज़ करता हूँ कि उसूल वलायत खासका के लिए दो काम करना। वलायत आम्मा जैसा कि अर्ज़ करता रहता हूँ हर मुसलमान को हासिल है, क्योंकि कलमा तैयबा जिसने पढ़ा है वो अल्लाह ताला की गोया के इकरार करने वालों में और अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में शामिल होंगे। लेकिन ख़ास औलिया में शामिल होने के लिए कुछ और मेहनत है, वो तक़वा की दौलत है। फरमाते हैं हुसूल वलायत खासा के लिए सिर्फ दो काम कर लो, ये कि शेख की सोहबत से अपने को मुस्तगनी मत समझो, किसी बड़े की सोहबत से जिससे मुनासबत हो अपने आप को मुस्तगनी मत समझो, क्योंकि कैफियात एहसानिया और हुजूर कल्ब शेख के कल्ब ही से मुंतकिल होता है। कैफियत एहसानिया की तशरीह क्या है? अल्लामा इबन हजर अस्क़लानी ने शरह बुखारी में लिखा है कि एहसान ये है अन युशाहिद रब्बहु बिकल्बिही हत्ता कअन्नहु यरल्लाहु तआला शानहु। सालिक के कल्ब को अपने रब का ऐसा मुशाहदा नसीब हो जाए, सालिक से मुराद अल्लाह का रास्ता तय करने वाला, ऐसा उसको मुशाहदा नसीब हो जाए कि गोया वो अल्लाह ताला को देख रहा है, गोया वो अल्लाह ताला को देख रहा है। कैफियत एहसानिया कुल्ली मुशक्किक है, इसके मुख्तलिफ दराजात हैं। हर वलीउल्लाह को अलग अलग दर्जे दिए जाते हैं, जैसा जिसका मुजाहदा वैसा मुशाहदा। जो अल्लाह ताला के रास्ते में ज़्यादा गम उठाता है अल्लाह ताला उसके मुशाहदे को ज़्यादा कवी कर देते हैं। सहाबा को क्योंकि एहसान हासिल हुआ था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कल्ब मुबारक से जो मेराज जिस्मानी से मुशर्रफ़ हुआ था, और उन आँखों से जिन्होंने अल्लाह ताला को और जन्नत और दोज़ख़ को देखा था। साहिब मेराज के कल्ब नबूवत से सहाबा को कैफियत एहसानिया मुंतकिल हुई थी, तो उनके कैफियत एहसानिया को न उस उम्मत के अफराद पा सकते हैं न साबिका उम्मतों के अफराद, क्योंकि जिस कल्ब से उनको कैफियत एहसानिया मुंतकिल हुई थी वो कल्ब तमाम नबियों के कुलूब का सरदार था। लिहाजा कोई उम्मती हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अब कल्ब नबूवत से कैफियत एहसानिया का हुसूल हासिल करना मुमकिन नहीं है। इसलिए सहाबा का अल्लाह ताला के रास्ते में एक मुद जो खर्च करना हम लोगों के उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने से अफजल है। अगर 80-90 करोड़ मुसलमानों का आलमी इज्तिमा हो जाए इस मजमे में बिलफर्ज अल्लाह ताला हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को एक मिनट के लिए भेज दें और हम 90 करोड़ मुसलमान एक बार कहें अल्लाह, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला भी कहें एक बार अल्लाह, तो उनका अल्लाह वो जिस कैफियत से अल्लाह ताला का नाम लेंगे, जिस कैफियत एहसानिया से और जिस हुजूर कल्ब से और जिस मकाम क़ुर्ब से उनका लफ्ज़ अल्लाह निकलेगा, वो 90 करोड़ मुसलमानों की ज़बान से निकलने वाले अल्लाह से ज़्यादा वज़नी है। ईमान की कैफियत का नाम है, इज्तिमा का सिर्फ भीड़ और रश का नाम नहीं है, सिर्फ रश का नाम नहीं है दीन जो है, बल्कि एक कल्बी कैफियत का नाम है। तो फरमाया कि वो सहाबी का, क्योंकि सहाबी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई है, इसलिए ये फ़र्क है कि आम आदमी का सब लोग मिल जाएं और एक सहाबी, इतना फ़र्क है। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया जब शेख आ जाए तो अपनी इबादत पर नाज मत करो, नफलें ना पढ़ो, फ़र्ज़ वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा पर इक्तफा करो और अपने शेख के पास बैठो ताकि उसके कल्ब की कैफियत एहसानिया तुम्हारे कल्ब में मुंतकिल हो जाए। जब आदमी अपनी अपनी जगहों पर है तो ठीक है, जो नफिल का एहतमाम है वो रोज़ाना वाला मामूल है, वो करे जितना चाहे पढ़े, लेकिन बाज़े लोग मशायख के यहाँ जाके भी जो है वो अपनी इबादत करते हैं तो भाई फिर आए क्यों? जो चीज़ हासिल करने आए हैं वो इन नफिलों से बढ़ कर है, क्योंकि वो इखलास पैदा करता है, आजजी इनकिसारी पैदा करता है। वरना क्या होता है कि आदमी थोड़ी सी इबादत करता है, जैसे कहते हैं कि कमज़र्फ जो है थोड़ी सी पीकर बहक जाता है, और जो आला जर्फ होते हैं वो खुम के खुम चढ़ा लेते हैं और उनको वो अपने आप को ही मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं। इसलिए एक आदमी ने हज़रत मौलाना बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला के साथ सफ़र किया, हज़रत वाला ने ख़ुद सुनाया था ये किस्सा, और ट्रेन में उसने नमाज़ पढ़ी। अब अजीमत पे अमल करने का ये बाद दफ़ा नुकसान होता है बिला वजह की अजीमत पे। ट्रेन में उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और बड़े हज़रत क्योंकि बयानात वगैरह करके आ रहे थे, थके हुए थे, आराम फरमाया, तो अब उनको ये इश्काल और ये नाज हो गया अपने ऊपर कि देखो मैं मुरीद होकर मैं तहज्जुद में उठा सफ़र की हालत में। सफ़र की हालत में तो अल्लाह ताला ने इतनी आसानी फरमाई कि फ़र्ज़ नमाज को आधा कर दिया। अब वहाँ पे ठीक है, जिन अहले अजीमत ने, जिन बुज़ुर्गों ने ऐसा किया है उन पर ग़लबे हाल था, उन पर ग़लबे हाल था। ग़लबे हाल जो है काबिले इत्तबा नहीं हुआ करता, लिहाजा उन्होंने जो ऐसा ग़लबे हाल का मुजाहरा किया तो जब वो ख़ुद उन्होंने उठ के पढ़ा नमाज़ पढ़ी और देखा कि हज़रत तो सो रहे हैं, जो हज़रत उल उम्मत के खलीफ़ा और हिंदुस्तान में 300 मदारिस जब वो 87 में आए थे जब उन्होंने बताया था, और उनका इंतकाल 2005 में गालिबन हुआ है, लिहाजा उसके बाद और कितने मदारिस बनाए होंगे, कितना काम अल्लाह ताला उनसे ले रहा था, और हज़रत वाला जैसे और भी कितने उनके खुलाफा और मुरीदीन हैं, तो कितना काम एक आदमी से अल्लाह ताला ले रहे हैं। लेकिन वो सब नहीं देखा, सिर्फ अपनी नफिल देखी, लिहाजा जाके ख़त लिख रहे हैं अपने घर कि क्योंकि सफ़र में मैंने उठ के नफिल पढ़ी और आप सो रहे थे, लिहाजा तहज्जुद पढ़ने वाला तहज्जुद न पढ़ने वाले से अफजल है, लिहाजा अफजल को जायज़ नहीं कि वो मफजूल से बैत हो जाए। देखिए लिहाजा मैं आपसे मुरीदी तोड़ता हूँ कि इतना तकब्बुर भरा हुआ है इसके अंदर कि एक आम आदमी जिससे कोई ख़ास दीन का काम भी नहीं हो रहा है, और जो अल्लाह वाले जो दीन का काम कर रहे हैं अगर वो सो भी रहे तो उनका सोना भी अल्लाह ताला को पसंद है, क्योंकि जब वो सो के नींद से फ्रेश नहीं होगा तो वो दीन का काम कैसे करेगा। लिहाजा ये सब चीज़ें जो हैं ये बुज़ुर्गों की सोहबत से आती हैं, वरना आदमी अपनी इबादत को जो है समझता है कि मैं ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ। मैंने देखा अपनी मस्जिद एफ्तेरिया की जामा मस्जिद में एक बड़े मियाँ बहुत देर तक नफिल पढ़ते थे, अब ज़्यादा इबादत के लिए सोहबत की ज़रूरत, वरना उसके बाद ये चीज़ आ जाती है, आदमी अपने आप को जो है दूसरों से अरफा और आला समझने लगता है जब तक उसके ऊपर कोई बड़ा ना हो। ऊँट जब पहाड़ के नीचे आता है तब उसको पता चलता है कि मुझसे भी बड़े बड़े हैं, वरना वो समझता है कि मुझसे बड़ी मखलूक कोई नहीं है। लिहाजा वो साहब जो हैं उनके सामने जब नमाज़ ख़त्म हो गई, जब फ़र्ज नमाज ख़त्म हो गई, अब किसी की जगह पे किसी का कोई मिल्कियत नहीं है, कोई जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। अब वो आगे नमाज़ पढ़ने लगा, आगे वाले क्या पता पीछे कौन नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन ऐन उसके पीछे जो वो बड़े मियाँ पढ़ रहे थे। हमारा वो दोस्त यहाँ भी एक कुछ अरसे रहा है, वहाँ पे भी रहता था, तो वो जो है नौजवान था उस वक्त बिल्कुल, और माशाल्लाह मुत्तकी था, लिहाजा वो आगे नमाज़ पढ़ने लगा खड़ा हुआ भी, वो बड़े मियाँ अपनी जगह पे खड़े पीछे थे, उन्होंने उसको हाथ से जो है पैर को मारा, हट जाओ इधर से, हम यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तुम हमारे सामने नमाज़ पढ़ते। ये क्या है, ये वही चीज़ है कि जब ज़्यादा आदमी इबादत करता है और सर पर कोई बड़ा नहीं होता तो वो दूसरों को जो है, हालांकि इसमें क्या, अगर वो कोई सामने आ गया तो आदमी वहाँ से हट जाए, आदमी वहाँ से खुद हट जाए, दूसरा चलो सामने नमाज़ पढ़ने लगा, आपको ये मुनासिबत नहीं है कि हम उसके पीछे नमाज़ पढ़ें, तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है नमाज़। जब नमाज़ फ़र्ज ख़त्म हो गई, फ़र्ज ख़त्म होने के बाद वैसे भी अपनी जगह से हिल जाना चाहिए, फरमाया कि ये जगह को तब्दील कर दे, और इसकी वजह मुहद्दिसीन ने लिखी है कि ज़मीन क़यामत के दिन गवाही देगी, ज़मीन क़यामत के दिन गवाही देगी किसने यहाँ यहाँ नमाज़ पढ़ी। तो जितनी जगह बदल के पढ़ेंगे इतना अच्छा है, जितनी जगह बदल के पढ़ेंगे, और मुस्तहब भी ये है कि फ़र्ज़ जहाँ पे पढ़ा है, अगर कोई और परेशानी नहीं हो रही है किसी नमाजी को, कि ऐसा भी नहीं है कि निकल के ज़बरदस्ती जाए जबकि किसी मस्जिद में इतना रश हो जुमे का कि नहीं हट के पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं। मुस्तहब का मतलब मुस्तहब है, इमाम के लिए मौक़द है, इमाम थोड़ा सा हट जाए, आगे पीछे थोड़ा सा हो जाए। इसकी वजह यह है कि इमाम क्योंकि नमाज़ पढ़ाता है तो अगर वो वहीं पे खड़ा रहेगा तो देर से आने वाला ये समझ सकता है कि अभी नमाज़ चल रही है, वो भी नियत बांध लेगा, लिहाजा इमाम ज़रूर हट जाए, इधर उधर थोड़ा सा जाए, और मुख्तदी को चाहिए कि अगर जगह है तो ज़रूर हट जाए, नहीं है तो वहाँ पढ़ना जायज़ है, मुस्तहब है, सिर्फ वहाँ से हट जाना। आंसू गिरा रहा हूँ जगह छोड़ छोड़ कर, हज़रत ने फरमाया था, इससे क्या फ़ायदा है। हज़रत फुलपुरी रहमतुल्लाह ताला हज़रत ने फरमाया, मैंने देखा कि दो रकत मस्जिद यहाँ पढ़ते थे फिर थोड़ा सा हट के पढ़ते थे ताकि ज़्यादा गवाह हो जाएँ क़यामत के दिन। तो تو یہ مستحب ہے۔ تو ایسے وقت میں جو ہے چاہیے تھا کہ آدمی اپنی جگہ تبدیل کر لے، لیکن جب انسان کے اندر عبادات کا خناس ہوتا ہے تو وہ اپنے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، چھوٹوں کو بھی نہیں اور بڑوں کو بھی نہیں۔ تقریباً ایسے ہی واقعہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سناتے تھے کہ میں آرام باغ کی جامع مسجد میں تھا اور مغرب کی نماز کے بعد ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بہت الہا و زاری سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو دعا مانگنے کا بہت ذوق تھا، فرماتے تھے چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو اور خوب دعا مانگا کرو۔ لہٰذا انہوں نے دیکھا اس نوجوان کو کہ بہت الہا و زاری سے دعا مانگ رہا ہے، تو حضرت کو بہت خوشی ہوئی، پسند آیا اور دیکھ رہے تھے کہ کتنا نیک نوجوان ہے۔ ابھی فرمایا کہ ابھی میرا اعتقاد اوپر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بڑے میاں وہاں سے گزرے اور ان کو نظر کم آتا تھا، نوجوان سے تھوڑا سا اس کو ٹکر لگ گئی نوجوان کو ان سے۔ اب جو ہے وہ نوجوان نے دعا چھوڑ کر ان پر برس پڑا، نظر نہیں آتا بڑے میاں، دیکھ کے چلتے نہیں، ہمیں یہاں دعا مانگ رہا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ جو میرا اعتقاد آسمان کی طرف جا رہا تھا فوراً زمین کی طرف آ گیا۔ یہ اخلاق ہیں اس کے، دعا مانگنے میں تو یہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اور اخلاق بھائی بڑے میاں کو نظر نہیں آ رہا، آپ نے زخم آپ کو پہنچائی، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی، یہاں تو یہ کہنا چاہیے میں غلط جگہ بیٹھ گئے ہوں، آپ کو تکلیف تو نہیں میری وجہ سے۔ یہ اخلاق بزرگان دین سے سیکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے ساتھ ہمارے اخلاق بھی درست فرمائے۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر والعيش بعد الموت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، رب انصرنا على القوم المفسدين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد